nadal nie wiesz, czy twoje zioła mają działanie lecznicze, zapytaj farmaceutę. Zioła lecznicze Zielnik Apteczny dostępne w aptekach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 maja, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Koronawirus w Polsce jest wyraźnie w odwrocie, mówią o ostatnich danych lekarze. Rośnie liczba zakażeń na Wyspach Brytyjskich, dominuje wariant indyjski. 15 czerwca na dodatkowym posiedzeniu Sejmu ma odbyć się głosowanie nad kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich. Liczba zakażeń koronawirusem spadła poniżej 1000. Minionej doby zarejestrowano 946 nowych zakażeń, zmarło 117 osób. Wykonano też ponad 55 tysięcy testów. Koronawirus jest wyraźnie w odwrocie, mówi dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Przy dużej liczbie testów mamy do czynienia z pewnym wyrównaniem w przyrodzie, gdzie koronawirus nie jest już czynnikiem podstawowym, infekującym. Są inne też wirusy dające różnego rodzaju objawy, stąd ta liczba dosyć duża, jak na końcówkę wiosny, pacjentów objawowych. Niemniej koronawirus wychodzi stosunkowo rzadko, a zatem jest to powód do radości. Musimy odpowiedzialnie oczywiście się z tego cieszyć. W sumie do tej pory w Polsce potwierdzono 2 870 000 zakażeń koronawirusem. Od początku epidemii zmarło 73,5 tysiąca zakażonych. Dyskusja o bezpieczeństwie zdrowotnym otworzyła 11. Kongres Polska Wielki Projekt na Zamku Królewskim w Warszawie. Przez dwa dni politycy, naukowcy i przedstawiciele świata kultury będą dyskutowali o najważniejszych wyzwaniach, z którymi w bliższej i dalszej przyszłości będzie musiał zmierzyć się nasz kraj. Jednym z nich jest trwająca walka z pandemią. Pandemia, jak mówili uczestnicy kongresu, pozostaje jednym z największych wyzwań, z którymi Polska w najnowszej historii musiała się zmierzyć. Wyzwań na wielu obszarach. Od funkcjonowania szpitali, przez akcję szczepień, aż po zamrożenie gospodarki. Koronawirus wymusił jednak też pewne korzystne zmiany. Według Bernarda Waśki, wiceszefa NFZ-u, to co pozwoliło nam przetrwać pierwsze fale pandemii i co z nami już zostanie na dłużej, to rozwój leczenia zdalnego i telemedycyny. Obserwujemy, co się dzieje w zakresie tej formy opieki. Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego, generał Grzegorz Gierelak, dodał, że pandemia wymusiła stosowanie nowych procedur i wyższych poziomów zabezpieczeń w sytuacji epidemii. Te poziomy zabezpieczeń, one z nami zostaną w perspektywie najbliższych miesięcy na pewno. W pierwszym dniu kongresu mowa też o bezpieczeństwie energetycznym, w tym o Nord Stream 2 i Europejskim Zielonym Ładzie. Karol Surówka, Polskie Radio. Rośnie liczba przypadków koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Dziś zanotowano ich niemal 4200, tydzień temu niespełna 2850. Wariant indyjski już na Wyspach dominuje, ale wciąż za mało jest danych, by ocenić, czy to oznacza, że luzowanie obostrzeń trzeba spowolnić lub cofnąć. Liczba przypadków znowu rośnie, ale na razie w niewielkim stopniu przekłada się to na to, ilu ludzi trafia do szpitala. Powód? Szczepionki. Ale eksperci ostrzegają, trzeba zachować czujność. Jest ryzyko kolejnej fali i wzrostu hospitalizacji. Musimy poczekać na więcej danych. Mówi BBC epidemiolog Mike Tillisley. Większość ludzi w szpitalach to dziś ci, którzy nie przyjęli szczepionki. Albo dlatego, że nie chcieli, albo dlatego, że jeszcze nie nadeszła ich kolej. Największe ognisko w Bolton to północ Anglii. Ale i tu mamy pierwsze sygnały, że sytuacja się stabilizuje. Szybciej niż zakładało to wielu ekspertów. Tymczasem rząd Szkocji ogłosił, że Glasgow nadal pozostanie strefą podwyższonego ryzyka. Liczba przypadków jest niepokojąco wysoka, choć są oznaki postępu. To pierwsza minister Nicola Sturgeon. Niemal 700 tysięcy zastrzyków, tyle wykonano w Królestwie wczoraj. W przyszłym tygodniu program ma jeszcze przyspieszyć. Między innymi w zachodnim Londynie. Hounslow to ognisko indyjskiego wariantu w stolicy. Mieszka tam wielu naszych rodaków. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Kandydatka Zjednoczonej Prawicy na Rzecznika Praw Obywatelskich jest zaskoczona zapowiedzią Jarosława Gowina, że jego porozumienie poprze kandydata opozycji na RPO. Chodzi o Marcina Wiącka, którego wsparła większość klubów opozycyjnych. Senator Lidia Staroń mówiła w TVP Info, że wicepremier Gowin już dawno nakłaniał ją do startu. Nie wierzę, że tak się dzieje, dlatego że to właśnie Jarosław Gowin mnie namawiał od wielu, wielu miesięcy, żebym startowała jako kandydat Zjednoczonej prawicy. I dzwonił i mam SMS-y i sam potem rozmawiał z prezesem, jeżeli chodzi o poparcie. Wczoraj upłynął termin zgłaszania kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło senator niezależną Lidię Staroń, opozycyjne kluby i koła doktora habilitowanego Marcina Wiącka. Posiedzenie Sejmu, na którym ma odbyć się głosowanie nad kandydatem na rzecznika, jest zaplanowane na 15 czerwca. Teraz w Trójce czas na sport. I Norbert Michalak. Od zwycięstwa swój udział w Lidze Narodów rozpoczęli polscy siatkarze. W pierwszym meczu pokonali reprezentację Włoch 3-0. Gospodarze rozgrywanego w Rimini turnieju zagrali w rezerwowym składzie. Jutro o 16:00 Polacy zmierzą się z Serbami. Liga Narodów odbywa się w tym roku w formie koronawirusowej bańki. Wszystkie drużyny skoszarowane są w jednej miejscowości i rozgrywają mecze w jednej hali. Powody do zadowolenia mają też siatkarze plażowi. Dwa polskie duety awansowały do 1/8 finału turnieju World Tour w rosyjskim Soczi. To Piotr Kantor i Bartosz Łosiak oraz Grzegorz Fijałek i Michał Bryl. Za to z turniejem po barażu pożegnały się Kinga Wojtasik i Katarzyna Kociołek. Dobra wiadomość również z austriackiego Gracu. Polacy awansowali do ćwierćfinału kwalifikacji olimpijskich w koszykówce 3x3. Biało-czerwoni na zakończenie fazy grupowej wygrali z Turcją 21-10, a miejsca w ósemce są już pewni dzięki temu, że również walcząca o awans Mongolia przegrała z Czechami. Ćwierćfinały odbędą się w niedzielę. Massimiliano Allegri ponownie trenerem Juventusu Turyn. Zastąpił on zwolnionego Andrea Pirlo, pod którego wodzą Turyńczycy po raz pierwszy od lat nie zdobyli mistrzostwa Włoch. Zmianę na ławce trenerskiej starej damy komentuje były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Engel. Z Pirlo był eksperyment, bo to nie zawsze jest tak, że wspaniały piłkarz, cudowna kariera, wspaniała legenda piłkarstwa włoskiego, że zaraz będzie miał takie same osiągnięcia w trenerce. Wyniki osądzą Allegriego. To jest bardzo dobry szkoleniowiec, więc nie widzę tutaj żadnego problemu, żeby objął Juventus. Allegri odszedł z Juventusu w 2019 roku. Od tego czasu nie pracował w żadnym innym klubie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz. Termometry pokażą od 4 stopni na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 6 w centrum, do 8 w Małopolsce, 18 w Małopolsce i Podkarpaciu. Jutro od 13 stopni na Wybrzeżu, przez 15 w centrum, do 18 w Zielonej Górze. Pogodnie tylko na Pomorzu Zachodnim. Poza tym chmury oraz przelotne opady deszczu, a na południu możliwe burze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Majowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Benjamin Maria Bukowski. Niesamowici bracia Limburg. Historia średniowiecznych ilustratorów. Trzech braci tworzących na dworze księcia de Berry. Co macie mi do zaoferowania? Zręczne ręce. A? To chyba odpowiednia część ciała. Patrząc na resztę. Słyszeliśmy, panie, że cenisz sobie wszelką piękną sztukę. Występują Marcin Hycnar i Jędrzej Hycnar oraz Mateusz Rusin i Piotr Grabowski. Bracia umarli. Ja jeszcze żyję. Miałem trochę więcej szczęścia albo po prostu wielki zamek, w którym mogłem się bezpiecznie zamknąć. Polecamy w niedzielę po 20:00. Autopromocja. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Rokowa Trójka, 9 minut po godzinie 23. No a my gramy do północy. Tonight, tonight, Miles Kane. Tak, to ten kolega Alexa Turnera. To the ball. trzeci Polskiego Radia, a ten obywatel angielski, który wystąpił przed chwilą, nazywa się Miles Kane. No właśnie, ja powiedziałem kolego Alexa Turnera, no bo o The Last Shadow Puppets, no to lubiany u nas band, ale i wcześniej w The Rascals i nagrywa również płyty solowe. Miles Kane. To już było. Teraz Państwu trochę poopowiadam o Irlandczyku północnym. Nazywa się Ricky Warwick. I tak, zespół Thin Lizzy. Tak, tak, w Dolinie Charlotte podczas festiwalu w składzie Thin Lizzy. Potem panowie rozmyślili się, bo nie grając materiał Thin Lizzy, postanowili występować pod szyldem Black Star Riders. No a Ricky Warwick jeszcze The Almighty, przez chwilę grał w New Model Army, taki jeszcze zespół The Fighting Hearts, no sporo tego było. Bardzo ciekawa postać, 8 albumów solowych i jeszcze ciekawostka, część słuchaczy, ta bardziej dojrzała, może pamięta taki program w dobrych czasach dobrego MTV. Program nazywał się Headbangers Ball. Prowadziła taka dziewczyna z długimi czarnymi włosami, Vanessa. No a przez 10 lat była żoną Rickiego Warwicka. No to tak, w skrócie najważniejsze informacje. Nowiutka, 8. płyta Warwicka ukazała się 3 miesiące temu. When Life Was Hard and Fast, tak nazywa się to wydawnictwo. Ricky Warwick zatem i You Don't Love Me. Warwick. No, cała płyta taka energetyczna, dziarska. When Life Was Hard and Fast. To tytuł tego nowego albumu Rickiego. Proszę Państwa, bardzo klasycznie będzie teraz, bo tak. Dla Szwajcarów to zespół mega wręcz klasyczny. Wystartował w roku 1974. Cały czas grają, śpiewają, nagrywają, koncertują. No, z tymi koncertami to przez chwilę przesada, no ale... dobra, nazwa. Krokus. Tak jest. Krokus albumów już chyba około 20 sztuk, a w repertuarze między innymi utwór Lennona i McCartneya. Tak, tak. Będzie Help, grupa Krokus. szwajcarski, krokusik, no i bitersina, hard rockowo. Rocka klasyka według Wiernika, a zatem musi trochę punkowej klasyki w programie znaleźć się, no to bardzo proszę. Początek lat 90. wtedy wystartowały Blade Loki, a po drodze taka płyta Fru, to proszę bardzo. Poleciały Blade Loki. Proszę Państwa, Maynard, James, Keenan. No to albo Tool, albo A Perfect Circle, albo, no właśnie, i tu się zatrzymamy, Pussifer. Cały czas chodzi za mną ten krążek sprzed pół roku mniej więcej. Na początku, zanim jeszcze ten pomysł na Pussifer powstał, to był Umlaut. To była pierwsza nazwa, potem to się zmieniło. Mówi się o solowym projekcie Maynarda i tak niech pozostanie. Świetna płyta, świetny utwór The Underwhelming z najnowszego, ciągle bardzo nowego albumu Pussifera. But far from equal, come. Delicious, glorious friction awakens the cognizant. Fascynujące jest. W każdym ze swoich projektów jest inny i w Tulu, i A Perfect Circle, w Pussyferze również, a w każdym z tych projektów jest, potrafi każdym z nich zaciekawić. Proszę Państwa, Greta Van Fleet. Wydaje się, że ta nowa muzyka zespołu już od wielu miesięcy jest z nami, natomiast fizycznie premiera tego drugiego albumu zespołu, 16 kwietnia, no to trochę ponad miesiąc, półtora miesiąca temu premiera. The Battle of Garden's Gate. No my znamy przede wszystkim ci z Państwa, którzy nie mają tego całego albumu, no to te utwory singli, prawda, które pojawiają się często na radiowych halterach. Ja postawiłem na zupełnie nie singlowy utwór, wydaje mi się na tę chwilę dla mnie najciekawszy. Caravel, tak nazywa się ta kompozycja. Greta Van Fleet, przypomnę, Josh, Jake, Sam Kiszkowie z Michigan. No to prosimy panów. hit z tej swojej nowej, ciągle bardzo nowej, drugiej płyty. Proszę Państwa, przede mną leży już taki bardzo ciekawe wydawnictwo, zresztą świetnie to jest wydane. The Golden Hits Parade Vol. 1, pierwsza część, rewia przeboju. Zespół nazywa się The Royal Kids of the 1977, czyli chodzi o rok 1977, którym to rokiem zafascynowani są ci faceci. No w pewnym sensie super grupa. W różnych zespołach ćwiczyli i postanowili sobie po naszemu, po polsku przypominać te największe punkowe hity z lat 70. Wszystko wymyślił Danny Tivel Wrubel. Poza tym w tej chwili w składzie jest i Palermo, i Maro, jeszcze jest Konrad, kiedyś był Nowik, był Łata też Nowak. No długo można by o tych panach opowiadać. No w każdym razie to jest naprawdę pomysł znakomity i fajnie się tego słucha. Taka mała próbka, bo to króciutki, trochę ponad 2 minuty, klasyk. Wydawałoby się zespołu The Clash, ale to Sonny Curtis wymyślił. Utwór w oryginale nosi tytuł I Fought the Law, a panowie z Royal Kids sobie wymyślili z kolei tytuł Walczyłem z prawem, byłem bez szans. No to proszę posłuchać. Przypomnę, grupa nazywa się The Royal Kids of the 1977. Oczywiście po polsku teraz nazwę. Zespół Królewskie Dzieciaki 1977 roku. I przy 70. pozostaniemy, bo kolejna grupa z kolei nosi nazwę Sweet 75. Ciekawostka jest taka, że liderem tej formacji, on wymyślił sobie ten zespół, jest Chris Novoselic, a więc basista grupy Nirvana. Trochę zapomniany wydaje mi się, to za chwilę sobie przypomnimy. Jeszcze tylko powiem, jak się nazywa pani wokalistka, bo bardzo ładnie się nazywa Iva Las Vegas i gra na basie i śpiewa. Chris Novoselic to wszystko stworzył. Bite My Hand to tytuł utworu. Grupa Sweet 75. Why are you? Diva Las Vegas, tak nazywa się ta pani śpiewająca, no ale Chris Novoselic kiedyś w Nirwanie to wszystko stworzył. Proszę Państwa, no to teraz dreszcze od razu mnie to przechodzą na samą myśl, bo ja sobie słucham nieraz od czasu do czasu tego Kowalskiego. Jak zespół Primal Scream sobie przypomnę, to od razu mi się Kowalski przypomina. Zespół szkocki Primal Scream, przypomnę z kolei o tym, początek lat 80. Vanishing Point. No właśnie, tak nazywa się płyta i film, prawda? To był rok, przypomnę, bo też nie wszyscy z Państwa może kojarzą, rok 1971. Znikający punkt, wspaniała historia o Ameryce, no długo można by opowiadać, i muzyka niezwykła, i bohater Kowalski niezwykły, no i właśnie w roku 1997 Bobby Gillespie, lider grupy Primal Scream, wymyślił sobie ten song, nazwał go Kowalski. To słuchajmy. This radio station was named Kowalski in honor of the last American hero to whom speed means freedom of the soul. The question is not when he's gonna stop, but who is gonna stop him. Thank you. migający punkt. Kowalski. Ha. Primal Scream. Odjazd. Odlot. Proszę Państwa, a propos psychedelicznych takich klimatów, to raz, że przypomniał mi się z tego powodu zespół o nazwie Psycho Cukier, no bo to też psychedelia, to mało tego, no bo w niedzielę Ula Dudziak w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i tak sobie przypomniałem też, że 10 lat temu ten zespół właśnie Psycho Cukier też grał koncert w Osieckiej. I jeszcze 13 lat temu też grał koncert w naszym trójkowym studiu. No to niech teraz zagra w tej audycji Psychocukier Ametyst 104. Klasyka według Wiernika. No i prawie by było na tyle. Psychocukier poza nami. The Kills przed nami. Ja już Państwu dziękuję. Marek Pawlukiewicz, Michał Jakubik. Mówiący te słowa. Rocka klasyka. The Kills. Oh,